Üdvözít a Fókusz csoport! Szinte szinkronban mondtuk. Te kép alszik itt, egy szí. Megpróbálok csöndesebb lenni, hogy nehogy felébresszem. Takár Tomi kiakadt, és kiosztott mindenkit a közösségi médiába. Megnézem, hogy mi történt. Nézzük meg együtt! Gyertek! Kezdődjön a kaland! És egy, két, három! Instagram sztorik jönnek, mennek, úgyhogy itt a Joy magazinnál találtam meg a Instagram sztorikat. Nincs egy hónapos, már is gusztustalan kommentek érkeznek Tokár Tomi kisfiára. Az RTL csillaga nagyon kiborult. Zseniálisak ezek a, alapból ezek a, nem tudom, újságcikkek, Joy, nem tudom, ki olvas meg ilyeneket, vagy úgy képzelem, hogy ezeket már csak az ilyen Joy napok miatt, meg ilyenek miatt veszik az emberek, vagy az másik? Van Joy napok is, de mi a másik? Glamour napok! Igen. Elképesztő, hogy mi jár egyesek fejében. Üdv az interneten. Napjaink egyik legfontosabb témája a cyberbullying. Na hát igen, itt a újság színvonal az, megkérdőjelezem, hogyha a napi horoszkóp az oda van téve. Várjatok, én oroszlán vagyok, megnézem, hogy mi lesz ma. Folytogatónak érzed, hogy valaki folyamatosan számon kér rajtad valamit. Ez igaz? A nézők, hogy elmondják, milyen videókat akarnak, és azt hiszik, hogy bármennyire érnek el. Úgyhogy ez például tényleg folytogató. Ne hagyd magad, mutasd meg, hogy kemény fából faragtak. 30 éves vagyok, és áll a faszom. A mai nap kifejezetten kellemes meglepetéseket tartogat számodra. Ez az! Teki ma szerelmes lesz. Írjatok neki, lányok, az Instagramon. Ez a ti nagy napotok. Kicsit eltértünk a tárgytól, de hát ez a Joy magazin, ez zseniális. Na jó, napjaink egyik legfontosabb témája a cyberbullying, ami ellen hiába emelik fel egyre többen a hangjukat, a helyzet nem igen javul. Ez a helyzet sose fog javulni. Az internet az ilyen. Nem lehet oktatni az internetet, hogy ne legyetek gonoszok egymással. Ez az oviba sem működik. Ja, amúgy azzal sértünk együtt, az egyik legfontosabb téma a világon, max ilyen jóléti társadalmakban, de vannak nagyobb problémák, szerintem. Az internetes zaklatás pedig teljesen elfajult. Azt nem tudom, hogy Tokár Tomihoz ez hogy jön. Ismeretlen, legtöbbször arcukat sem vállaló névtelen emberek minősíthetetlen kommenteket hánynak mindenhova. Hát, csak nézzétek meg a komment szekciómat. Igen, így van. Ez teljesen igaz rá, cyberbullying leginkább a fiatalokat veszélyezteti, de a közszereplők is kapnak belőle eleget. Szerintem nem érdemes összemosni azt, hogy a közszereplők, akik az interneten vannak jelen, abból élnek nagy részt, hogy ők nagyon sok ember ismeri őket, és követi őket, és kapnak gonosz kommenteket, az nem cyberbullying. És kár is ezt a kettőt összemosni, mert egyiknek ez felnőtt emberek, akiknek ez a foglalkozása, és tudjuk, hogy ezzel jár, hogyha ilyen dolgot elkezdesz. Amit a celebek kapnak, meg a közszereplők, vagy a youtuberek, vagy akár én is, azt nem mondanám cyberbullyingnak. Nyilván el tud fajulni, ha mondjuk már stalkol, meg követ az utcán, az meg már nem cyberbullying, az már zaklatás. Szóval, ja, az akkor más, az már más. Az esetről Tokár Tomi fakadt ki Instagramon, akinek alig néhány született meg első gyermeke. Ez a cikk. Mintha az Indexet olvasnám, hiányoznak szavak. Azt viszont álmukban sem gondolták, hogy valakiben képes munkálkodni olyan fokú gyűlölet, hogy belökött egy újszülöttbe. Hogy? Ne szopassatok. Mi az, hogy nem gondolták? A bárki, aki 5 perc is több időt eltöltött az interneten, és tudja, hogy több százezeren követik, akkor abba biztos bele fognak kötni. Akármit rak ki. És ők is jól tudták, mivel évek óta nyomják ezt az ipart. Valaki átérzi ezt, az én vagyok, mert nekem is van egy gyerekem, bár ő nem egy hónapos, hanem kicsit idősebb. Át tudom érezni, nyilván nem jó, hogyha a gyerekedre csúnyát mondanak. Valaki azt írta a gyerekre, hogy olyan csúnya, hogy a másik szemem sír, a másikat pedig kinyomtam. Jó. Én ezt így tovább nyomnám. Ez azért még messze van a cyberbullyingtól, nyilván nem egy kedves komment, senkit se bátorítok, hogy ilyeneket kommenteljen, főleg csecsemőkre, egy büdös nagy parasztság, de én ezt nem biztos, hogy ettől kiakadnék. Egyszerűen olyan, hogy magyarázom az internetet, csináltam erről egyszer egy kurva jó videót, amit hát még akkor nem nézték sokan a 6 lépést, most se. De ezt ide belinkelem, az internetről, mindenki okítsa ki magát belőle, ha valaki így új lenne itt, de akármit fogsz csinálni, egy bizonyos tömeg fölött mindig lesznek, akik csak azért vannak ott, hogy szemétkedjenek, mindig lesz, aki beleköt valamibe, mindig lesz, aki nem ért veled egyet, és mindig lesz, aki egyetért veled, akármit mondasz. Egyszerűen tízezrek követnek, mindig lesz valaki, hogy csak azért is mondja nagy gonoszat. Internet így működik, és meg lehet szakadni, és plakátokon hirdetni, meg edukálni őket, mindig lesz ilyen. Az emberek így működnek, ekkora tömegeket nem lehet okítani. Lehet, hogy egy-egy ember, hogyha mondjuk ha te ki ilyen kommenteket hagyna másoknak, akkor leülnék vele beszélgetni, hogy ezt miért csinálod, és akkor megbeszélnénk, hogy ez szerintem nem jó, és akkor lehet megváltozna. De így a tömeget így oktatni nem lehet szerintem ilyen ügyben. Nyilván én sem örülnék, ha gyerekemre egy ilyet írnának. De nézzük. Hogy mennyire kell komolyan venni valakit, aki még arra is képtelen, hogy helyesen leírjon egy mondatot? Kérdezi a Joy, miközben az előbb helytelenül írt le egy mondatot. Ha más nem, az interneten szeretnek belekötni a helyes írásba, de én azt direkt nem szoktam. Ha csak már nem értem, amit ír. Jó, hát valaki nem tud annyira helyesen írni. Ez még nem a világ vége. Szerintem ez nagyon nyegér helyes írásba belekötni. Egy ilyen negatív kommentnek akkor is nyoma marad. A legjobb dolog, amit ezzel tehetsz, hogy leszarod. Mert ezek az emberek csak azt várják, hogy valami hatást csináljanak. És miért erre reagálsz, még felhívod rá figyelmet, ők örülnek annak, hogy látják, hogy tényleg meg tudtak sérteni. De ha leszarod, akkor lehet, hogy az a legjobb mód. Ez csak egy vélemény, de szerintem... Ez egy ilyen szélmalomharc. Na, nem csoda, hogy Tokár Tomi sem tudta tűrtőztetni magát, és fellépett a cyberbullying ellen. Még egyszer, ez nem volt szerintem cyberbullying. Ismert embernek egy publikus képére valaki ocsmány dolgot reagál, ez nem cyberbullying. Cyberbullyingot azt hagyjuk meg annak, hogy védtelen, nem tudom, gyerekeket zaklatnak a neten keresztül más gyerekek, stb. Akiknek elméletileg nem az ország világ előtt vannak, és mégis betalálják őket. Más, hogyha valaki ebből él, és régóta ezzel meg kellett volna így, hogy is mondjam, békébe kéne lenni ezzel a dologgal, és leszarni. De nézzük Tokár Tomit, és lehet, hogy egyet fogunk érteni pár dologban. Úgy látom, hogy nagyon kezd elfajulni minden közszereplő állandó ekézése, kritizálása és támadása. Most azt hittem, itt egy kicsit specifikusabbak leszünk. Arányok nem biztos, hogy nőttek, csak egyszerűen egyre többen hozzáférnek ezekhez a dolgokhoz. Egyre többen felfedezik maguknak az Instagramot, a Facebookot. Úgyhogy valószínűleg a számuk nő, de az arányuk nem. Az, hogy a kritizálás az miért egy negatív szó, azt nem tudom. A kritizálás lehet építő kritika, lehet egy értelmes kritika, nem személyeskedő kritika. Szóval a kritizálás az nem biztos, hogy ide menni. Mivel az ilyen bátor kommentelők 99%-a a saját életével nem elégedett, így másokat basztat. Közhely általánosítás. De mondjuk az is lehet, hogy így van. Nyilván, hogy aki kurva boldog az életben, annak lehet, hogy nincs ideje énekre, hogy a Tokár Tominak gonosz kommenteket írjon. Vagy nekem bármit. Tényleg, aki bárki kommentel a videóm alá, annak nincs élete. Így kommenteljé. Elérem szerintem, hogy lassan ne kommenteljen senki, nem? Nehogy komment. Ne is kezdje gépelni! Vissza! Boldog embereknek is néha van ideje mindenféle fasságra, boldogtalanoknak meg semmire, úgyhogy ez tényleg egy kicsit általánosítás. Én sem tudom azt elképzelni, hogy aki tényleg nagyon lelkileg egészséges és van elég dolga, annak erre lenne ideje. Minimál részletekből kiindulva próbálnak megfejtéseket és igazságot tenni mások életében, és gyakorolják rá a szólásszabadság jogát. Nem teljesen értem. Úgy látszik, hogy ilyen össze van most, hogy valaki véleményt alkot, meg az, hogy csak valaki oda befög valami ocsmány kommentet. Az, hogy valaki kritizál téged, vagy valamivel nem ért egyet, az nem baj. Kicsit úgy érzem, hogy így össze van most, hogy most mindenkinek beolvas. Annak is, akinek nem biztos, hogy jogos. Kifejti a véleményét mondjuk egy néni, hogy szerintem nem egészséges, hogy gyerekedet megosztod a közösségi médiába, ez az én véleményem. Ezt összemosni azzal, hogy jó, de ronda a gyereked, más dolog. Ezt szerintem nem kéne összemosni a kettőt. Tiltás, tiltás, tiltás. Ők is minket, ha nem tetszik, mi is őket. Jogunk van, nem? Nem túl szimpatikus ez a megfogalmazás. Én nem szoktam tiltani a negatív kommenteket. Hogyha tényleg annyira ostobaságot ír, akkor hagyd legyen ott az a ostobasága emlékeként az a komment, hogy mindenki lássa. Rendes kritika, vagy tényleg csak nem ért velem egyet, akkor is ott lehet. Engem az nem zavar, ha engem szídnak. Az zavar, hogyha valami szerettemet szídják, meg ilyeneket. De ezekben a videókban én szereplek, úgyhogy nem nagyon tudnak ilyeneket. Nyilván, hogyha Instagramon írnának a, nem tudom, gyerekemre, akkor én is letiltenem, mert nem akarnám látni, bár valószínűleg meg sem nézném. Nem tudom, itt most kicsit össze van mosva így minden. Amúgy erről már beszéltünk. Én szerintem nem egy ördögtől való dolog megosztani a gyereked néha. Én nem csinálok belőle tartalmat, se a hat lépésen, se itt a gyerekemről szóló részek vannak, hogy elmegyek vele, meg hogy izé pelenkázom, meg faszom tudja, milyen szponzorációkat lehetne összeszedni belőle. De a személyes Instagram profilomon néha van közös képünk, és eddig még kb. Csak az ismerősök követtek engem, szóval miért ne lett volna most, hogy már kicsit több figyelmet kapott az Instagramom, most már nem osztok meg, vagy figyelek arra, hogy van ilyen közeli barátok, vagy akiket ismerek, azok lássák, de néha nem, szerintem most nem gáz. Most ezek, mit lehet ezekkel visszaélni, hogy ott egy gyerekkel nevetünk? Megértem azt, aki egyáltalán nem akarja mutatni a gyerekét, és nem szeretem azt, aki már abból a tartalmat csinál meg minden, de az, hogy így az életed része a gyerek, és valamennyit megosztasz az életedből, az nem egy szörnyű dolog, és még sokkal kevesebb gyereket osztok meg, mint amennyire az életem része amúgy. De szerintem az nem baj, hogy néha ott van egy kép, ahol nem tudom, jól érezzük magunkat. Szerintem ez nem gáz, de hát ez, erről megosztanak a vélemények. Hát, hogyha több százezeren követnének, akkor máshogy gondolnám, és hogyha már nem tudom, felnőttebb lesz, akkor már lehet, hogy nem osztanám meg, mert akkor felismerik az utcán, vagy nem tudom, utána az nekem sem lenne jó, de most egy kisbaba még sokat változik. Na, Tokár Tomi folytatjuk. Mi lenne, ha egy közszereplő a több százezres táborra előtt a kommentelőjét kritizálná? Csak simán elmondaná a véleményét, amit ugye bárkiről lehet szabadon. Hát mi lenne? Semmi. Bár szerintem nem annyira korrekt így megalázni embereket. Nyilván, hogyha már olyan ocsmányságot ír, akkor én valószínűleg inkább csak offolnám. Más az, hogy valaki több százezer ember közül egy kommentet ott hagy, és mindenki lesz szarja, és le lehet törölni, ne lehet tiltani. Meg más az, hogy te egy emberre ráküldesz több százezer ember. Nyilván idegből lehet, hogy valaki megcsinálja, de így ha lenyugszik az ember és átgondolja, akkor lehet, hogy az mégsem olyan jó dolog, szerintem. Olyat kommentelt egyszer nekünk valaki, ami miatt másnap már nem kellett bemennie dolgozni. Ez már kezd átmenni nem túl szimpatikus irányba. Pedig mi semmit nem tettünk az ügyben, észrevette a főnöke és hello, mert nem tudom, hogy honnan tudjátok akkor ezt, hogy jutott ez a sztori hozzátok, olyan fenyegetős dolog, hogyha csúnyát kommentet megosztalak, és akkor kibasznak, ez nekem nem szimpi. Van határa és van súlya minden mondatnak, jogos szerintem is, nem lehet csak úgy következmények nélkül mindent odahájni a netre, azért, mert valaki közszereplő, nem köteles eltűrni bármit. Ez így van. Az eltűrés fokozataiban meg már lehet, hogy nem egyezik a véleményünk, de ezen nincsen gond. Személyes támadás. Tokár Tomi, cyberbullyingol engem. A vicces oldalak sem mindig kivételek. Akkor nem rólam beszélni, nem vagyok vicces. Cserébe viszont unalmas. Arra építeni csatornát és brandet, hogy más tartalmait szétszedje, kigúnyolja. Hoppá! Én is megkapom ezt sokszor. Whispertonos videónál is. Hogy csak fikázom, pedig Whispertonra direkt, mint személyre nem mondtam semmi megjegyzést, és nem csak elmondtam, hogy mi nem tetszik, hanem elmondtam, hogy szerintem hogy lehetne jobb, de ezt, mint hogyha mindenki figyelmen kívül hagyta, de direkt háromat is mondtam, ami... Vannak emberek, akik, ha egyszer nem értesz velük egyet, vagy nem tetszik minden, amit csinálnak, akkor az rögtön gúnyolás, meg minden, meg fikázás. Rajongóknál is rögtön jön egy ilyen védekezési mechanizmus, meg se nézik a videódat, át se próbálják gondolni, hanem egyszerűen csak betámadnak, ahelyett, hogy átgondolnak, hogy jó, hát ezt mondta, lehet, hogy nem értek vele egyet, de megpróbált építőjellegű dolgokat mondani, az más, hogyha nem értek vele egyet, elmondhatom, hogy miért nem értek vele egyet, szerintem ezért meg ezért nincs igazad, mert nekem ez tetszik, de igenis reagáljunk már egymásra, ez az internet, ez az élet. Arról szól, hogy az emberek így közösségben élnek, és akkor reagálnak egymásra, vitatkoznak, építjük a kultúrát abban, hogy elmondjuk, hogy mi a jó, mi nem, mi lehetne jobb, és akkor így végén lehet, hogy valamit előre mozdulunk, de az, hogy mindenki csak így saját burkában így él, és akkor reklámozza azért, a About You-t, és ne beszéljen erről senki, az nem biztos, hogy egy jó irány. Szerintem. Számomra is a szánalom magas iskolája, múló trend. Tudod, mi múló trend? Az influencerek. De ezzel nem, nincs gond, hogy valami múló trend. Minden trend elmúlik. Még akkor is, ha a közszereplő okot ad rá. Még akkor is? Ha egy közszereplő okot ad rá, akkor se beszéljek róla? Miért? Ez milyen unalmas világ lenne? De ne haragudj, a Fókusz műsorvezetője vagy, ott csak a fókuszról beszéltek? Vagy más emberekről, hírekről, sztorikról, tudom is én milyen celeb dolgok is biztos vannak a fókuszban, akkor ahhoz miért adod a neved, hisz a fókusz, nem a fókuszcsoport, hanem a fókusz tévéműsor, aminek a műsorvezetője vagy, az más tartalmairól is szól, más közszereplőkről, nem? Arról lehet beszélni? Na mindegy. Vagy csak a tévében lehet beszélni? Még akkor is, ha a közszereplő okot ad rá. Ha pedig nem, akkor főleg nagy nyomorultság. Milyen ok kell? Csak hogyha valami balhé az ilyen olyan, amire mindenki felháborodik, mint a Norbin, akkor lehet beszélni róla? Hol húzod meg a határt? Mi az, ami ok? Mindenkinél más az ok. Ez teljesen szubjektív. És megint összemossuk, hogy kapott egy csúnya kommentet a gyerekére, és megértem, hogy nem tetszik neki, nekem se tetszene, és az a kommentet tényleg egy büdös bunkó, de most miért a tök másról beszélünk itt? Úgy érzem, meg mindig tart. De látom, hogy miket kapnak mások, sokszor ok nélkül. Látod, hogy milyen kommenteket kaptam a tankcsapda rajongóktól? És megvédesz. Most meg már megint arról beszélünk, akik ilyen undorító kommenteket hagynak. Csak kicsit így a... Nem úgy érzem, hogy ugyanarról a témáról beszélünk folyamatosan. Tomi ezután kitette ezt a kommentet, amiről beszél. Az illető profilja meglepő módon azóta nem elérhető. Ez is egy cyberbullying amúgy. Nem mondom, hogy az az ember, aki egy ilyet kommentet hagy, az jó ember, de azzal, hogy ráküldöd a rajongóidat, az legalább annyira cyberbullying, úgyhogy kikelek a cyberbullying ellen, és válaszul basszúból cyberbullyingolom. Legalább példát mutathatná. Az egyik legjobb nem a szájjártatás, hanem a példamutatás. Én szerintem az az egyik legjobb lecke mindig a gyerekeknek is, meg a nézőknek is, hogy példát mutatunk. Ennyi volt a Joy. Hogy tetszett a cikket? Én imádom. Még bele akartam nézni, mert a Tokár Tominak felkapott lett a videója, ami a cyberbullyingról szól, és bele akartam nézni. Minden nap sírva jártam haza a suliból. Kórházba kerültem. Furcsa érzéseket hagy bennem az, hogy ő neki csúnya kommenteket írnak, és akkor most a bullyingról csinál, hogy az embereket zaklatnak egy videót. Az az érzésem, mintha szerinte ez ugyanaz lenne, mert nyilván most csinált erről egy videót, de én még mindig nem érzem azt, hogy egy annyit közszereplőnek is sajnáltatnia kéne magát, hogy ő csúnya dolgokat is írnak rá. Ez sajnos benne van az árban. És nem jó dolog, szerintem se. Én se szeretek csúnya kommenteket kapni, de ez benne van. A pakliban, benne, minden munkának vannak hátrányai. Annak is, hogyha lapátolsz egész nap, annak is a 3D-zel, és annak is, hogyha média szereplő vagy, mindennek van hátránya. Ez ebben a pakban a hátrány. Az egyik hátrány. Nem muszáj, hogy Instagramod legyen. Nem muszáj megosztani a gyereked. Hiába van az, hogy sem a szép szó, sem a csúnya szó nem használ, és lehet, hogy egy jó nagy saller után végleg becsicskulna a zaklató. Nem becsicskulni. Az van, hogy ez a videó így önmagában szerintem korrekt volt. Örülök, hogy a Tokár Tomi ilyenekről beszél. Kontextussal együtt kicsit nekem elmosódnak a határok, hogy nála az, amit kapott kommentben is szerinte ilyen zaklatás volt, vagy bullying, vagy mindenki, aki véleményt mond a másikról, mert az Insta-sztorik alapján kicsit összemosódott nekem. De így önmagában ez a videó szerintem egynek korrekt volt. Sajnos a világtól nem lehet megóvni a gyerekedet. Egyszer a gyereket kilép a nagyvilágba, egyedül is meg kell állni a helyét. Amitől meg lehet óvni őket, az a közösségi média, legalábbis tudtukon kívül. És nyilván lehet azt mondani, hogy de én szívesen megosztom néha a gyerekemet, és még hogyha ilyen kommentek is jönnek rá, mert mindig fognak ilyen kommentek jönni, de a nagy kérdés az, hogy megosztod a gyereked, az vajon kinek az érdeke? A gyerekednek biztos nem érdeke. A gyerekedet biztos nem érdekli, a gyereked biztos nem kérte. Ezt be kell ismerni, hogy ha a gyerekedet megosztod, azt magad miatt teszed. És amíg, nem tudom, még a szponzorációk is jönnek, bár nála nincsenek, amik... Ja, de van, bocs. Oké, itt van. Mama Szent Papa Szungari. Hát így már értem. Szóval nyilván úgy, hogy nem osztod meg sose a gyereked meg a gyerekről, úgy talán nehéz a Mama Szent Papasznak a szponzorációját behúzni, de akkor ezt vállalni kell, hogy ez nem mindenkinek fog tetszeni. Ha valakinek nem érdekel amúgy, hogy megoszd, az a gyerek lesz, mert őt tényleg nem érdekli. Úgyhogy ismerjük be, hogyha meg szeretnéd osztani a gyerekedet az interneten, az csak magad miatt lesz. Csak magad miatt. Ennyit be lehet is menni. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations on